засичала у сто язиків пожежа. Ще вище знялися вогненні стовпи, ще ясніше зробилося кругом, ще гарячіше. Мотрів захитала, ніби якась невідома сила їй тручала назад у замкові зали. Мало не впала на останньому сході, вчепилася за поруччя, перебуваючи хвилину в німому безтямному жаху. «Знівечить тебе розгуканий океан злості і завзяття. Спасай себе!» – шептало щось до неї. «Ні, ні», – сказала Мотря, ступаючи на замкове подвір'я. Товпи ще безборонних людей тулились до стін. Стіни стогнали і ридали, як живі. За кожним вистрілом гармати, неначе відгумін її, лунав жахливий крик. «Ісусе Христе!» Жінки, як божевільні, бігли, шукаючи загублених дітей і мужів. Щохвилини приносили когось згори і клали на ті стоги постелі, котру батуринські жінки позносили зі своїх хат на замок. І за кожним разом з-під мурів кидались туди цілі сотні жінок, дідів, дітей, питаючись, хто все. А пізнавши, припадали з розпучливим криком або раненого, тягнули його в пивниці або хоч під мур, де було хоч трохи безпечніше від куль. Затулювали очі на смерть або осмотрювали рани. Про лікарський догляд, опіку і мови тут не було. Ворог припускає штурм. Чим раз ближче і чим раз густішою лавою підсувається під замок. У нього багато гармат. Вони вже обстріляні. Їх кулі потрапляють як не в замок, то у місто. А у батуринців мало гармат. І бракло того, кого вони слухати привикли, не стало Кенігзена, що за десятьох працював, а за сотки розумів гарматне діло. Герцик на його місці. Мотрі бачить чорну тінь полтавського полковника, що пробігає по мурах. Біжить туди, хоч совість, каже, залишиться у подвір'ї біля вмираючих і поранених. Хоче знати, чи не пора відчинити вежу. Чечель уже ледве дихає. Побачивши Мотрю, дає знак, щоб не підходила ближче. Як же там полковнику? Бачите, як витримаємо. Досі всі приступи відбили. А вистачить сил? У мене так. Чи в інших, не знаю. Обіцяють. Ворог теж не залізе. Десятеро більше втрат, ніж у нас. Боремось на життя і смерть. Значить, небезпеки нема? Чечель присів на хвилину на камені, щоб спочити, бо виснажений був до краю. Добув люльку і набив тютюном. Стільки огню, а люльки немає чим запалити, жартуючи, кресав кресалом огонь. Добре, що губка від крові не замокла. Мотря глянула з валів на долину. «Не підходьте на берег», – радив Чечель. «Там ще небезпечніше. Станьте тут біля мене». «Питаєтесь, чи немає небезпеки? Наші відбуваються славно. Як витримаємо яку годину, ворог подасться назад, бо втрати має страшні. Рано, знову, сподіваюся, почне переговори». А гетьман Чечель встав, взяв Мотю за руку і обернувся з нею у напрямі Десни. Довго дивились туди. Дими і місяць укривали краєвид. Нараз Чечель стиснув сильніше Мотрю за руку. «Бачте, там, ніби зоря, то займається, то гасне. Бачу, полковнику, це гетьман світляні сигнали дає. Знаємо, де стоїть. Підождемо». «Так, підождемо, полковнику. Спасибі вам». Сховав люльку за пояс і побіг туди, де з новою безтяменною силою ворог вдирався на мур. Вже видно було ріжка ті трикутні капелюхи, вже блищали очі п'яні диким розпучливим завзяттям, ще менти жива хвиля переллється крізь греблю, залє й затопить Батурин. Мотря ключ рукою стискала, чула луск прикладів, що торощили людські черепи, грюкіт тіл, що котилися по мурах, свист куль, ломіт каміння, той гул, рев, зойк, ті прокльони і скавоління, лайку і благані ласки, весь той хаос звуків, що оп'янював її, доводив до безтями, разом з тим не пускав від себе, приковував до місця цікавим. Боротьба тягнулась, як стихія. Хотілося вирвати мушкет з рук, котрі його пускали, і, забуваючи про все, відбивати ним від мурів ту небезпеку. Хотілося кидати каміння, сокиру, відрубувати пальці, що ціплялись мурів. Як не що, то хоч кричати, додаючи собі іншим відваги. Разом з тим щось здержувало її, веліло ждати дальших непередбачених подій, ніби нагадувало, в тебе є свої завдання окремі, яка ж далека була дійсність від примарів уяви. Коли відняла руку, хвиля від греблі котилася з глухим ревом назад, ослаблена, може, й без сила. Значиться, і цей наступ відбито. «Ви ще тут?» – питався Чечель, побачивши Мотю. «Хотіла знати, як воно скінчиться. Тут, може, вже чилось, але там починається наново». І він побіг, куди його кликав важкий обов'язок. У Мотю вступив дух. Оживала надія. Бачила, що Батурин не здасться. А там гетьман світлі сигнали посилає. Може, він іде, а з ним і йому, що Юкевич. Коли б швидше, коли б його Господь цей мент приніс. Скільки радості було б, який тріумф. Уявляла собі ту щасливу хвилину. Не в Київ, а в Батурин гетьман, відбивши ворога, в'їжджає. Батуринці вітають його як свого спасителя, забувають про пожежу, про втрату свого маєтку, про стільки жертв у людях, а радуються разом з ним, що врятована справа, що чесно перетривали ту важку спробу, спробу невгнутості, без котрої народ все одно що глина, з якої чужий гончар, який схоче, такий і виліпить посуд. Цей ясний образ набирав тим більшої краси, що являвся серед дійсності грізної, з кожною хвилиною грізнішої. Чечель, відбивши один завзятий приступ, спішив у друге місце, котре ворог підібрав собі, щоб удертись на мури, не йшов, а біг, а по дорозі доносили йому, що приступ уже також з тилів починається.